Chakula cha mchana, nimekuja kukuambia mahali hapa yuko Yesu. aliyeishiwa, aliyejaa na kila kitu. Nataka nikuambie kabla hujaingia katika kanisa, alijua unakotokea, amejua shida yako, amekuleta mahali hapa ni kwa sababu tu. Kila mtu aseme amen.